Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittebaahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi Rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasulen ve nebiyya. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri seyreden, Değişim TV üzerinden, gerek Facebook üzerinden, gerekse Biat TV üzerinden bizleri seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşler, değerli hazirun, sohbetime geçmezden evvel malum olduğu üzere inşallah Ramazan ayını karşılamak üzereyiz. Bir dahaki hafta Ramazan ayı olması ve Ramazan gününe rast geliyor olması münasebetiyle her yıl yaptığımız gibi yine Tefsir-ül Furkan'ı sadece Ramazan'a has olmak üzere cumartesi gününe kaydırıyoruz. Yani şimdiden bu bilgiyi paylaşmak istedim. Yani inşallah kısmet ederse Rabbü Teala haftaya Tefsir-i Furkan dersimiz perşembe yerine cumartesi günü inşallah olacaktır. Bunu hatırlatmış olalım. Ve ardından da Rabbü Teala inşallah bizleri Ramazan'a salimen ulaştırsın. Ramazan ayını inşallah idrak etmeyi, hakkıyla oruçlarımızı, namazlarımızı, taatlarımızı yerine getirmeye Rabbim bize nasip etsin. Ve bu inşallah Ramazansız geçirdiğimiz Raşid Halifesi son Ramazan olsun. Allah Azze ve Celle hayırlar getirsin inşallah. Kıymetli dostlar, bildiğiniz üzere Al-İmran suresinin 62. ayet-i kerimesinde kaldık. Evvelinde geçtiğimiz hafta yine hatırlayacağınız üzere işimize gelmeyen sorularla alakalı olarak bir mevzu açmıştık ki hani Necran heyetine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir davette bulunuyor. Onlar da aslında iman etmemek gayesiyle bazı sorular üretiyorlar ki biz ona hatırlıyorsanız sohbetimizde de ifade ettiğim zorlama sorular veyahut da zorlamacı, bahaneci zihniyeti adı altında işlemiştik. Dolayısıyla nedir? İman etmemek için, teslim olmamak için, hakka boyun eğmemek için menfaat merkezi bakıp işte zorlayıcı soruların nasıl tehlikeli olduğunu ve bugünümüzde de bu varyantta meselelerin olduğunu ne yapmıştık, konuşmuştuk. Şimdi kıymetli dostlar, inşallah kaldığımız yerden Al-İmran suresinin 62. ayeti kerimesinden olmak üzere inşallah ben tilavet edeceğim. Mealini vereceğiz. Ondan sonra da bizim nasibimiz olan konunun üzerinde, azığımızın üzerinde de durmaya çalışacağız dostlar. Allah Subhanahu ve Teala Al-İmran suresinin 62. ve sonrasında gelen 64'e kadar olan ayetlerinde şöyle buyuruyor kıymetli dostlar. Estaizu billah. Şüphesiz bu İsa hakkında söylenenler doğru haberlerdir. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhakkak ki Allah, evet o mutlak güç ve hikmet sahibidir. Eğer yine yüz çevirirlerse şüphesiz Allah bozguncuları hakkıyla bilendir. Ey Resulüm, de ki ey ehli kitap, sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz. Allah'tan başkasına tapmayalım, ona hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimize Rab edinmesin. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse işte o zaman şahit olunuz ki ben Müslümanlardanım, biz Müslümanlardanız deyiniz. Şimdi ayet-i kerimenin meallerinde de şahit olduğunuz üzere kıymetli kardeşler, 62 ve 63'ü hiç üzerinde durma gereksinimi hissetmeden 64'ten devam etmek istiyorum. Hani sizinle bizim aramızda ortak, musavi olan bir kelimeye davet ediyorum dedi ya ayeti kerimede. Allah Subhanahu ve Teala'nın bu ayetini inşallah muradını anlamaya çalışacağız. Ben, müsaadeleriniz olursa kıymetli kardeşler, eğer müsaadeleriniz olursa ben bir soru sorarak sohbetime başlamak istiyorum. 64. ayet-i kerimenin mealinde Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurdu. Bakınız. Eğer ki inşallah ayet-i kerimeyi bu manada iyi etüt edebilirsek çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala Resulüne emrediyor. Diyor ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Git o ehli kitaba de ki sizinle bizim aramızda bir yola davet ediyorum. Bir yol var. Gel orada, gel oraya davet ediyorum sizi diyor ayet-i kerimede. Ve tabii bu ayet-i kerimenin mealinden hareketle ve bu ayeti delil getirerek bazı iddia sahipleri aslında bizim ehli kitaplarla ortak bir yönümüzün olduğunu, ortak bir yerde buluşabileceğimizi ve Allah'ın böyle bir şeyi kastettiğini ne yapıyorlar? İddia ediyorlar. Onun detayına birazdan gireceğiz inşallah. Ama ben bir sual yönetmek istiyorum. Allahu Azze ve Celle burada Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden ehli kitaba diyor ki geliniz, geliniz. Bir nedir? Orta tabir yerindeyse ayet-i kerimede diyor kelimetin sevâin. Ortak bir kelimede buluşalım diyor ya. Şimdi soruyu soruyorum. Bu ortak kelimede buluşalımdan murat. Yani Allah Subhanahu ve Teala'nın muradı şu mudur acaba dostlar? Gelin İslam dinini masaya koyalım. Hristiyanlığı masaya koyalım. Yahudiliği masaya koyalım ve bu dinin ortak yönlerini ele alalım. Biraz İslam'dan alalım, he? Biraz Hristiyanlıktan alalım, biraz da Yahudilikten alalım ve ortaya tabir yerindeyse maruz görün, karışık bir din çıksın. Yani aslında bu bütün dinlerin, yani semavi dinlerinin ortak yönü bir var. Buradan hareketle işte gelin uzlaşalım, bir din icat edelim. Allah Subhanahu ve Teala'nın bu ayet-i kerimedeki muradı bu mudur sizce kıymetli dostlar? Vallahi değildir. Ben eğer ki son söyleyeceğimi şimdi söyleyecek olacak olursam, yani ahir kelamımı şimdi ifade edecek olursam, bu Allah'a ve Resulüne nedir? İhanettir. İslam dinini pazarlık konusu yapmak, diğer dinlerle ortak bir yönümüzün olduğunu iddia ederek, dinin hükümlerinden taviz vermek, Allah'a, Resulüne ve muttaki müminlere ihanettir. Bu böyle bilinmelidir. Şimdi kıymetli kardeşler, İnşallah ben bu sorumun üzerinden ve sizlerden de aldığım cevaptan hareketle konuyu inşallah bunun üzerine inşa etmeye çalışacağım. Bu ayeti kerime maalesef dinler arası diyalog iddia sahiplerinin delil olarak ileri sürdükleri ayeti kerimedir. Ayet-i kerimede buyurun tekrar okuyorum bakınız. Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala "Kul ya ehlel kitabi ta'alu" İlâ kelimetin sevâin beynenâ ve beynekum. Ayet bu. İnşallah ayet-i kerimenin mealini de vereceğiz. Verdik. Ve üzerinde de konuşacağız. Ne diyor? Diyor ki, ey ehli kitap, te'âlev ilâ kelimetin, bir kelimeye geliniz ki, sevâin, eşittir, ortaktır, doğrudur. Birazdan kelime manalarına da gireceğiz. Beynana ve beynakum, sizinle bizim aramızdadır. Tabir yerindeyse Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitabı bir şeye davet ediyor. Ama maalesef az önce dinler arası diyalog iddiasının sahipleri bu ayeti delil getirerek İslam diniyle diğer dinlerin müşterek bir yanının olduğunu ve dolayısıyla da aslında ortak bir dinin icat edebileceği iddiasını savunmaktadırlar. Ve bu hazindir aslında. Bu hakikaten nedir? Canımızı bu manada acıtmaktadır. Çünkü Allahu Azza ve Celle'nin muradı bu değildir. Muradının ne olduğunu konuşacaksak eğer şunları ifade edebiliriz kıymetli kardeşler. Bakınız. Onlar seva kelimesinin üzerinde çok durmuşlardır. Yani seva kelime manası itibariyle gelen kelime manası itibariyle ihtiva eden manalardan bir tanesi kıymetli dostlar eşit demektir. Ortak manasındadır. Ama diğer manalarından bir tanesi de doğrudur. Doğru hat demektir. He? Musavi olan yani Allah'ın razı olduğu manasında mustakim olan yol demektir. Yani sadece ortak, adalet, eşit manalarında değil doğru, adaletli olmak, mustakim olmak manalarına da gelir seva kelimesi. Bu kelimeden hareketle onların iddiası şu. Demek ki Yahudiler, Hristiyanlar ve İslam dininin Muntesiplerinin ortak bir noktası var ki Allah orada buluşalım diyor. Öyleyse bunun manası şudur. Masaya İslam oturacak, Yahudilik oturacak, Hristiyanlık oturacak. Biraz İslam'dan, biraz Nasranilikten, biraz Yahudilikten alacağız ortaya böyle bir din çıkacak ve Allah bunu kastediyor. Allahu Teala'nın muradı bu ayette budur iddiasında vardır ki Allah böyle bir şeyi murad etmemiştir. Bunun delillerini ve bunun aslında hakiki manasının ne olduğunu konuşacağız. Seva kelimesini verdikten sonra, peki kıymetli kardeşler, bu ayeti kerimenin devamını az önce okudum. Allahu Azza ve Celle ayeti kerimede seva kelimesinin, yani davet ettiği şeyin asıl itibariyle ne ihtiva ettiğini bizatihi ayette kendisi söylüyor. Senin, bizim, benim yahut da başka birilerinin ayeti kerimedeki seva kelimesinin ne ihtiva ettiğini doldurmaya fırsat vermeden Allah onun ne anlama geldiğini ayetin devamında bizatihi kendisi söylüyor. Ne diyor? Kul ya ehlel kitabi te'alav ila kelimetin seva'in beynena ve beynekum. Sizinle bizim aramızdaki bir şeye davet ediyorum sizi. Nedir? Devam ediyor Allah. O seva kelimesinin ne olduğunu bizatihi Allah beyan ediyor. Diyor ki, Ellâ na'bude illallah. Allah'tan başkasına kulluk olmaz. Devam ediyor. Diyor ki, Allahu Azza ve Celle'nin nezdinde veyahut da yanında hiçbir şey ona ortak koşulmaz. 3. Diyor ki Allahu Azza ve Celle'den başka hiç kimse kimseyi Rab edinemez. Peki bu üç hususa birisi teslim olsa zaten mümin olmaz mı? Öyle değil mi? İman etmiş olmaz mı? Müslüman olmuş olmaz mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kat'i surette İslam'ı pazarlık konusu yapmamıştır. Bunu yaptığını iddia edenler Allah'a ve Resulüne ihanet içerisindedirler. İftira etmektedirler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitaba hitaben dedi ki gelin te'alav ila kelimetin sevâin beynena ve beynekum. Sizinle bizim aramızdaki bir şeye davet ediyorum sizi. Evet. Nedir o? Ellâ ne'bude illallah. Allah'tan başkasına kulluk olmaz. Allahu Azza ve Celle'den başkası Rab edinilmez. Ve Allah-u Teala'ya hiçbir şey şirk koşulmaz. Klas. Ortak yönümüz var mı? Söyler misiniz Allah aşkına? Uzeyr Allah'ın oğludur. Şirk mi? Şirk. İsa Allah'ın oğludur. Şirk mi? Şirk. Peki öyleyse bizim ortak yönümüz ne olabilir ki? Mümkün değil. Bu iddianın sahipleri Allah-u Teala'nın ayetlerine tabir yerindeyse kısır bir bakış açısıyla bakmaktadırlar. Eğer ki bu gecenin azığını söyleyecek olursak dostlar, söylüyorum ha, Allahu Azza ve Celle'nin bizler için şeref kaynağı addettiği İslam dini asla ama asla kafirlerin masasında pazarlık konusu olamaz. Bunu götürün eve, oldu mu dostlar bu akşam? Ha? Azığınız bu olsun. Başta nefsim olmak üzere azığımız bu olsun. Kafirlerin masasında İslam dini asla ama asla pazarlık konusu olamaz. Çünkü onların iddiası budur. La ilahe illallah. Onlar da bir Allah'ın varlığına iman ediyorlar ya. Bu değil midir bizim ortak noktamız? Gerisi teferruattır sözünü duyduk mu biz? Şahit olduk mu? Olduk vallahi. Ama öyle değil. Neye davet ediyor Allah? Allah'tan başkasına kulluk olmaz. Allahu Azza ve Celle'den başkası Rab edinilmez ve de ona hiçbir şey şirk koşulmaz. Öyleyse nasıl olur da biz aynı masa etrafında hem de dinimizden, dinin hükümlerinden taviz vererek ortak bir noktada buluşacağımız iddiasına sahip olabiliriz? Hem de Allahu Teala'nın Âl-i İmran suresindeki 64. ayeti kerimeyi delil getirerek derim ki ittakullah, Allah'tan korkun. Çünkü Allah böyle bir şey istememiştir. Allah Resulüne böyle bir şeyi emretmemiştir. Te'alev demiştir, evet gelin. Sevâin, اَكَلِيمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ Demiştir, evet. Sizinle bizim aramızda ortak bir şeye gelin ama nedir o? Söylüyor. Eğer ki onlar buna icabet ettilerse başımızın gözümüzün üstünde yerleri var vallahi. Ama bizim kafirlerin masasına oturup da vazgeçeceğimiz, pazarlık konusu yapacağımız ne bir dinimiz var ne de bir tane ahkamımız var elhamdülillah. Biz öyle düşünenlerden beriyiz. Allah da bu sözümüze şahit olsun. Olsun değil mi dostlar? Olsun. Çünkü din asla ama asla, hele hele özellikle söylüyorum, kafirlerin memnuniyetini kazanmak için pazarlık konusu yapılamaz. Vallahi yapılamaz. Niye? Daha da net ifade edecek olursak, inanır mısınız kıymetli kardeşler? Başka ayetler bunun böyle olmadığını teyit ediyor. Yani Allahu Azza ve Celle Kur'an'ın bir yerinde başka söyleyip bir başka yerinde de farklı söylemesi vallahi caiz değildir. Bu muhaldir. Kardeşler, bakınız. Allah Subhanahu ve Taala'nın gönderdiği izzet kaynağı olan İslam dininin asla ama asla kafirleri razı etmek gayesiyle pazarlık konusu olmayacağını başka ayetler teyit ediyor. Buyurun. Ben size şimdi bir ayet okuyayım. Hepinizin bildiği bir ayeti okuyayım hatta. Estaizu billah inneddine indallahil islam. Bu sözün sahibi Allah'tır. Bir taraftan kafirlerle ortak bir noktayı bulabilirsiniz. Başka bir ifadeyle masaya yatırın. Biraz İslam'dan alın, biraz Yahudilikten alın, biraz Nasranilikten alın diyecek Allah, öyle mi? Diğer taraftan da diyecekti. İnne dîne indallâhil İslam. Allah nazarında muteber olan din İslam'dır diyecek ha? Allah zalim değildir. Allahu Azza ve Celle sözünün, vaadinin tabir yerindeyse arkasındadır. Ve Allahu Azza ve Celle diyor ki Allah katında yegane, muteber olan din İslam'dır. Allahu Azza ve Celle'nin saygınlığını kazanmış din İslam'dır. Allahu Azza ve Celle'nin nezdindeki makbul din ama yegane din İslam'dır. Estaizu billah ve men yebtagi gayral islami dinen felen yukbele minhu. Kim ki İslam'dan başka bir din arayışı içerisinde olursa ondan kabul olunmaz. Öyleyse ben nasıl olur da şunu söyleyebilirim. Allah benden Hristiyanlığa dair bir şeyleri almayı münasip gördü. Bu Allah'a iftira değil midir? Değil midir dostlar, siz söyleyin, vallahi iftiradır. Şöyle mi dedi Allah? Müsaade edin. İnne d-dîne indallâhil İslam ve nasara vel yahud mu dedi? Sadece İslam dedi. Öyleyse Allahu Azza ve Celle'yi memnun eden, onu razı eden ve onun nezdinde muteber olan yegane din İslam'dır. Öyleyse bileceğiz ki İslam kat'i surette ama kat'iyetle kafirleri razı etmek gayesiyle pazarlık mevzusu konusu olamaz. Yatıralım İslam'ı bir masaya. Sen ucundan bir şeyler al, sen de ucundan bir şeyler al. Bu bizim işimize gelir, bu bizim işimize gelmez. Subhanallah. İftira değil midir? Vallahi iftiradır. Allah Subhanahu ve Teala özellikle kafirleri razı, memnun etmek gayesiyle, sevindirmek gayesiyle İslam dininin pazarlık konusu yapılmasından asla ama asla razı gelmeyecektir. Çünkü Allahu Azza ve Celle'nin nezdinde muteber, makbul, saygınlık olan din sadece İslam'dır. İnneddine indallâhil İslam'ın ardında başka bir din yok. Sadece İslam var. Öyleyse dinler arasında diyalog diye bir şey de yok. İslam'ın böyle bir emri yok. İslam'ın böyle bir talebi yok. Dinler arasında ortak bir noktada buluşalımdan kasıt, o dinlerin işte işimize geleni alalım, işimize gelmeyeni almayalım değil. Allah'ın dediğine davet ediyor ya, Allah'a kulluğa, Allah'ı Rab edinmeye. Öyleyse bu ayeti böyle anlayacağız. Şimdi kıymetli kardeşler, ben şimdiye kadar konuştuklarımı bir girizgah mahiyetinde telakki ediniz. Şimdi esas inşallah konumu üzerine kaim kılmak istediğim üç tane husus var. Ve ben bu akşam bu Ali İmran suresi 64. ayeti kerimenin üzerinden konuşulmasının tabir yerindeyse zaruret olduğuna inandığım üç tane hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu gecenin üç tane güçlü azığı. Bir, inşallah bu bizim nasibimiz olsun bu akşam. İlkini söylüyorum. İslam dini asla ama asla pazarlık konusu olamaz. İzzet İslam'dadır. Tamam inşallah. Bir bu. İki, Allahu Azza ve Celle'nin dışında hiç kimseyi, hiçbir şeyi Rab edinmeyeceğiz. Tamam inşallah. Üç, ki ayetin sonu öyle bitiyor, muhteşem bitiyor. Diyor ki, birazdan da oraya temas edeceğiz inşallah detayına. Diyor ki ayette Allah, eğer ki sen anlattın, onlar da inkar etti ya, onlara haykır. Ben Müslümanlardanım ve buna şahit tut kendini diyor Allah. Öyleyse üçüncüsü de sebat etmek ve hakkı söylemektir. Şimdi bu konunun detaylarına girecek olursak kıymetli dostlar, birincisi neydi? İslam asla ama asla özellikle kafirlerin memnuniyetini kazanmak adına pazarlık konusu yapılamaz. İzzet ancak ve ancak İslam'dadır. Halas. Bu. Peki bundan neyi murad ediyoruz kıymetli dostlar? Allah Subhanahu ve Teala Maide suresinde buyuruyor. Estaizu billah. El yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul islam dinen. Ben sizin için dininizi ikmal ettim. Nimetlendirdim ve diyor ki ayeti kerimenin en nihayetinde ve raditu lekumul islam dinen. Ben sizden ancak İslam'la razı geldim. Subhanallah. Demek ki Allah dini ikmal etmiş mi? Etmiş. Allahu Azza ve Celle dini ikmal etmek suretiyle bizi nimetlendirmiş mi? Elhamdülillah. En sonunda demiş ki bana Abdullah, Allah ancak ikmal ettiği dininden razı, başka bir yerde onun rızasını arama. Öyle demiş Allah bana. Ve raditu lekumul islame dine. Din olarak yani benim memnuniyetimi, rızamın peşindeysen diyor ki bana, ey Abdullah, İslam'da arayacaksın. Gayrısında ötesinde değil. Ama nasıl bir İslam? Söyledi. Ekmeltu lekum dinekum. Tamamlanmış İslam'dan Allah razı. Şundan değil yani. Efe tu'minune bi ba'del kitabi ve tekfurune bi ba'd. Siz kitabın işinize geleni alır, işinize gelmeyeni de inkar mı edersiniz? Tabir yerindeyse az önce ifade ettiğim o güruh, o insanlar, he? Bu iddia sahipleri dinin bazılarını alalım, bazılarını da inkar edelim iddiasına sahip değiller mi? Evet. Peki Allah bunun neresinden razı gelsin? Gelmez vallahi. فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ İşinize gelen, ya alın işinize gelmeyeni almayın ha? Allah bundan razı değil. Öyleyse İslam bir ahkamı dahi olsa asla ama asla hele hele kafirleri razı etme gayesiyle pazarlık konusu yapılamaz. Bu gecenin azı. Çünkü izzet kafirlerin yanı başında değil. Sadece ve sadece İslam'ın ta kendisindedir. Allah'tadır, Resulündedir ve müminlerindedir. Öyledir. Bir tane hükmünden dahi vazgeçilmesinden Allah razı değilken nasıl kafirlerin memnun olduğu bir dinin icadından Allah razı gelebilir ki? Biraz izan sahibi olmak lazım değil mi bu iddianın sahibi olmak için? Öyle mi dostlar? Yanlış mı konuştum? Eyvallah. Şimdi dostlar, bunun böyle olmadığını, başka bir ifadeyle hükümler arasında ayırdıma gidilemeyeceğini bir tane örneğin üzerinden anlatmak istiyorum müsaadenizle. Bildiğiniz bir örnek. Ama bir tane hükmünden dahi vazgeçilmesinden Allah razı değil. Nasıl olur da din pazarlık konusu olabilir ya? He? Nasıl? bir hükmünden dahi vazgeçilmesinden Allah memnun değil. Ebu Bekir radıyallahu anh desem, zekat desem, Subhanallah. Bakınız şu misalin güzelliğine. Yani dinin pazarlık konusu olmayacağını. Özür diliyorum. Dinin pazarlık konusu yapılamayacağını, hükümlerinden asla vazgeçilemeyeceğini, birisini alıp birisinden aslında feragat edilmesi, böyle bir şeyin asla mümkün olmayacağını anlatan bir misal. Biliyorsunuz Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında namazdı, cihattı, oruçtu. Bu bütün ibadetlere ve hükümlere eyvallah derken zekatı inkar edenler çıkmıştı ya. Bindi atına Ebu Bekir radıyallahu anh. Ben sözü uzatmayacağım ha. Atına binmiş vaziyettedir Ebu Bekir. Ömer radıyallahu anh ise tutmuş atın dizgininden diyor ki ya işte Ebu Bekir halifeti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen onlarla savaşmaya mı gidiyorsun? Diyor ki evet. Sen diyor Resulullah'tan duymadın mı? Umirtu en uqatilen nase hatta yekulu la ilahe illallah. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duydum. Sen duymadın mı? La ilahe illallah diyesiye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Onlar la ilahe illallah demiyor mu? Diyor. Peki Resulullah hadisin devamında diyor ya, eğer ki onu derlerse fe in azamu minni, onlar benden mallarını ve canlarını ne yapmışlar? Korumuş olurlar. Duymadın mı sen ya Ebu Bekir? Resulullah böyle diyor, onlar da la ilahe illallah diyor. Nasıl olur da savaşırsın deyince Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki ya Ömer, vallahi diyor namazla zekatın arasını Allah ayırmamış ki onlar kim oluyor da ayırıyor? Allah ayırmamış. O akimus salah ve etuz zekah demiş Allah. Kim oluyor ki onlar Allah'ın arasını ayırmadığı iki hükmün arasını ayırmaya kalkıyorlar? Diyor ki vallahi bu atımın üzerinden inmeyeceğim. Ta ki nasıl Resulullah asrında döneminde develerini zekat olarak getirdiklerinde yularıyla veriyorlardı. Bugün de ben aynı zekatı almadan bu atımdan inmeyeceğim. Başka bir rivayette de der ki şu hemen gözümün önünde Resul'ün zevcelerini dişi kurtların yediğini görsem onlardan o zekatı alıp gelmeden Ebu Bekir atından inmeyecektir. Hayat. Diyor ki Allah ayırmamış ki kim oluyordu onlar namazla zekatın arasını ayırıyor. Diyor ki Ömer radıyallahu anh, Bukhari'de geçer ha, Müslim'de geçer. Diyor ki vallahi ben o zaman diyor Ebu Bekir'in kıymetini anladım. Diyor ki Allah ona diyor doğruyu sanki diyor sadrına ilham etti. Ama hakikatte öyledir. Allah ayırmamış. Hiçbir hükmün arasını ayırmamış. Öyleyse biz nasıl olur da bugün tabir yerindeyse izzet kaynağımız olan dini bir pazarlık mevzusu konusu yapabiliriz? Allah'tan korkmak lazım. Onun için bu rivayet hakikaten bizlere ziyadesiyle nedir öğretisi vardır diye düşünüyorum. Özellikle söylemek istediğim bir şey daha var kıymetli kardeşler. Muteber tek din İslam'dır. İslam'ın dışında hiçbir yerde saadet aranamaz. Huzur aranamaz. Kurtuluş aranamaz. Niye? Muflihun. Kim onlar? Bakara suresinin başında konuştuk. Öyle değil mi? Allah'a iman edenler, Allahu Azze ve Celle'nin ameli olarak bizden istediklerini yerine getirenler. فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Hatta ne diyor? Ne diyor Fatiha suresinde? اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Dalalete, sapkınlığa uğramışların yoluna değil. Kim onlar? Yahudiler ve Nasraniler. Dolayısıyla kıymetli kardeşler, izzet İslam'dadır ve İslam'ın dışında hiç başka bir yerde kurtuluş aramaya gerek yoktur. Adam bir tane sekarat mevt halinde yatıyormuş. Başka bir yerde kurtuluş aranmayacağını anlatmak adına paylaşıyorum da inşallah bu aklınızdan çıkmasın. faydası olsun yani en azından. Sekerat halinde yatarken evlatlarının 3 tane oğlu varmış, çağırmış. Demiş ki, ben öldükten sonra ne olur ne olmaz, ben demiş sağken, hayattayken ve hala aklım biraz daha böyle yerindeyken, demiş ki şu malımı paylaştırayım evlatlarım arasında da, gönül huzuru içerisinde demiş ahirete irtihal edeyim. Tamam mı tamam ya baba, senin sağlığın önemli, işte ölümden bahsetme falan deseler de, babası demiş ki büyük oğlana, oğlum demiş, şuradaki büyük, şu villa tarzında büyük ev var ya demiş, o senin, ya baba lütfen öyle deme, sen sağlığına kavuş yeter ki, biz senin sağlığını düşünüyoruz, ne vasiyetin, ne malı, mülkü falan dese de adam, oğlum sözümü demiş, ikiletmeyin, o senin demiş, o köşk var ya, villa o senin, tamam baba. Ortanca oğlunu çağırmış, oğlum demiş, şu arkada büyük bir arsa var, toprak işletiyoruz malum. Demiş ki orayı da sen eker biçersin inşallah. Ya baba estağfurullah, senin sağlığın her şeyden önemli, ne malın ne mülkünden bahsediyorsun. Hele bir ay abi kalk bakalım bir falan, yok oğlum yok, ikiletmeyin demiş, o da senin, tamam mı tamam. Sonra küçük oğlunu çağırmış, oğlum şurada arkada biliyorsun üzüm bağlarımız var, oralarda sen işlet, rızkını oradan işte vesileyle edinmeye çalış. Ya baba estağfurullah falan, o da aynısı, oğlum demiş sözümü kesmeyin, tamam. Geriye kalan ıvır zıvırlar var ya demiş, 3-5 para eder, onları da toplayın, karşıdaki Müslüman cami imamına götürün demiş, tamam mı, camiye mi verir artık ona, infak edin onunla demiş, camide hayırımız hasenatımız olsun. Bir de demiş misafirler geldiğinde şöyle koca koca kazanlarımız var ya bizim, yemek pişiririz, he baba evet, onu da demiş orada demiş papaza götürün, kiliseye demiş infak edin. Adam zaten mütedeyyin, muhafazakar, çocuklar hemen bir şok olmuş, baba ne papazı, ne Hristiyanı, ne kilisesi, ne, hadi camiyi anladık da o ne demiş, oğlum demiş ölüyorum farkında değil misin? İşi garantiye almak lazım. O da din demiş ya. Öyle değil. Yok, orada kurtuluş yok. Kurtuluş orada değil. Kurtuluş İslam'da. İzzet İslam'da. Nasranilik de Yahudilik de değil. Vallahi bizim kurtuluşumuz yegane ve yegane İslam'la mümkündür. Böyle adam gibi değil. Bir gün Ömer radıyallahu an, hepiniz bilirsinizdir. Bilmiyorum Tefsir-ül Furkan'da hatırlamıyorum. Anlattım mı anlatmadım mı? Anlattıysam da inşallah ettekrar-ı ahsen kabilinden olsun. Ha, Ömer radıyallahu an elinde bir Tevrat parçasıyla Resulullah aleyhissalatu vesselam'a geliyor. Böyle yeni bir şey bulmuş ve yeni bir şeyi göstermenin sevinciyle Resulullah aleyhissalatu vesselam'a gösteriyor ki bunu niye anlatıyoruz? Vallahi Tevrat'ın, ki Kur'an'dan sonra İncil'in, onlar tahrif olmuşlardır. Nasraniliğin, Yahudiliğin şu anda Allahu Azza ve Celle'nin nezdinde hiçbir kıymeti yoktur. İnned dine indallahil İslam. Bunu anlatacak Resulullah bize şimdi sallallahu aleyhi ve sellem. Gelmiş, Tevrat parçasından da bir şeyler mırıldanıyor Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanında. Resulullah aleyhissalatu vesselam yüzünü çeviriyor. Allahu Ekber. Böyle yüzü düşüyor Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ebu Bekir de var. Ridvanullahi aleyhi mecmain. Allah onların hepsinden razı olsun. Diyor ki bir rivayette anasız kalasın Ömer. Ebu Bekir diyor. Bir rivayette de diyor ki hani Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki başı belalı Ömer bir sus. Bir sus diyor başı belalı Ömer. Bir sus. Diyor ki Resulullah'ı üzdün görmedin mi? Ama o arada böyle Tevrat'tan mırıldanıyor. Resulullah da hiç ilgi göstermiyor ama o bir şeyler okuyor böyle. Diyor ki başı belalı Ömer. Anasız kalasın. Diyor Resulullah'ı kederlendirdin. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı üzdün. Böyle deyince Ömer tabii ne yaptığının farkında değil ki yani. Kasti bir şey de yok. Diyor ki vallahi Allahu azza ve celle'yi gadaplandırmaktan, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i gadaplandırmaktan yine Allah'a sığınırım. Raditu billahi rabbe ve bil İslami dine ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resul'a ve Nebiyya diyor Ömer. Kardeşiniz Abdullah girizgahta okur ya işte bu sözün sahibi Ömer'dir. Diyor ki vallahi onu kederlendirdim mi ben? Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve Resul olarak da Hazreti Muhammed'den razı geldim. Öyle diyor Ömer. Yani ben bir kastım yoktu dercesine. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çehresini kaldırıyor, diyor ki ya Umar, hepimize sesleniyor. Diyor ki لَوْ كَانَ أَخِي مُوسَى حَيًّا لَوْ كَانَ أَخِي مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِ Kardeşim Musa hayatta olsaydı yapacağı tek şey bana tabi olmaktı. Yani o elindekinin aslında çok da kıymeti yok Ömer dedi. İslam var yetmez mi Ömer dedi. İzzet kaynağı olarak, sevinç kaynağı olarak, saadet kaynağı olarak İslam senin neyine yetmiyor Ömer dedi. Yahudilerin yanında şeref arama dedi. Hristiyanların yanında saadet arama dedi Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu konunun başlığında ne demiştik? İslam pazarlık konusu olamaz ve izzet İslam'dadır demiştik ya. Kafirlere karşı heybetli olmak lazım böyle. Sizin dediğiniz de olur. Hoş geldiniz, beş gittiniz. Ha? İşte el pençe divan, İslam böyle bir din değil. Bizim pazarlık malzemesi yapacağımız bir dinimiz yok. Kendisiyle elhamdülillahi rabbil alemin izzet bulduğumuz bir dinimiz var. Allah bizi bu din üzere sabit kılsın. Onda şeref aramaktan bizi hiç ayırmasın ha sakın. Öyle bir dinimiz var. Kafirlere karşı böyle heybetle, azametle, böyle vakarla duran, durmamızı sağlayan bir dinimiz var. Biz gücümüzü kimden alırız? Allahu Azza ve Celle'den, İslam'dan alırız. Siz Ebu Ducane'yi bilir misiniz? Ebu Ducane'yi duydunuz mu kıymetli kardeşler hiç? Vallahi biz izzet İslam'da arayacağız. Ha? Çünkü Allahu Azza ve Celle'nin makbul olduğu, Allah Azza ve Celle'nin nezdinde muteber olan yegane din hangisidir? İslam'dır. Öyleyse biz izzeti nerede arayacağız? İslam'da arayacağız. Öyleyse biz izzeti nerede arayacağız? Allah'ın katında arayacağız. Resul'ün yanı başında arayacağız. Müminlerin yanında arayacağız. Kafirlerin Müslümanları katletmek için kurduğu masada değil. Değil. Ebu Ducane gibi gücümüzü İslam'dan alacağız. Kafirler kaçacak yer aramalı. Ebu Ducane radıyallahu anh, ilk defa anlatıyorum herhalde Tefsir-i Furkan'da. Böyle ensardandır ama savaşçı kimliğiyle çok meşhurdur Ebu Ducane. Ha. Allahu Ekber. Ebu Ducane radıyallahu anh, Uhud günü Resulullah aleyhissalatu vesselam bir kılıcı şöyle kaldırmış. Demiş ki bunun bir hakkı var. Bu hakkı yerine getirmek mukabilinde bu kılıca kim talip? Ebu Ducane elini kaldırmış. Hemen ben dememiş. Öyle ya. Bunun hakkı nedir bir öğrenmek lazım. Altından kalkmak var, kalkamamak var. Demiş ki ya Resulallah. Hele demiş bana bir söyle bu kılıcın hakkı nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Ducane. O da Ömer, Ebu Bekir hepsi var ha. Ama bu Ebu Ducane adıyla, namıyla cengaver. O hele bir meydana insin. Vallahi etrafında kimse kalmıyor. Öyle izzetini İslam'dan alan bir adam. Öyle bir adam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ebu Ducane bu kılıcın hakkı eğilip bükülesiye kadar onunla kafirlere hücum etmendir. İzzetini İslam'dan alıp meydanlarda bu kılıçla kafirlere meydan okumandır. Bu kılıcın hakkı bu. Kaçmayacaksın. İzzetli olacaksın. İzzetini İslam'dan alacaksın. Allah için vuracaksın. Bu kılıcın hakkı bu deyince Ebu Ducane ver ya Resulallah. Ver. Ver. Bu hakkın mukabilinde ben bu kılıcı istiyorum ya Resulallah. Alıyor. Bir baksa ki kılıcın üzerinde bir yazı var. Diyor ki izzet korkmadan, çekinmeden, pısırık olmadan kafirlerin üzerine yürüyendedir. Şeref ondadır. Diyor ki zillet ise diyor arkasını dönüp kaçandadır. Biz öyle bir dinin muntesibiyiz. Zillet bize yakışmaz. Vallahi yakışmaz. Diyor ki sahabeler kılıcı aldıktan sonra, aha diyor Ebu Ducane diyor ölüm sarığını sardı. Kırmızı bir sarığı varmış Ebu Ducane'nin. Onu böyle tam savaş başlamadan önce sararmış. Bilirlermiş ki tamam zaman meydan Ebu Ducane'nin. Ölüm sarığı derlermiş. O başındaki sarığı sardığı vakit Ebu Ducane ölüm sarığını sardı derlermiş. İnmiş Uhud'da meydana. Bakmış ki sahabeler kendi aralarında konuşuyor. Allah-u Ekber nasıl bir yürüyüş ya. Ben Ebu Ducane'de biraz gurur seziyorum ya böyle. Heybetli. Eşiddâ'u alel kuffâri ve ruhamâ'u beynehum. Onlar kafirlere karşı şiddetli. Kendi aralarında ise merhametlidirler. Ebu Ducane öyle bir yürüyormuş ki. Ebu Ducane'yi tanımalarına rağmen sahabeler demiş ki. Gurur görüyoruz ya. Kibire bak ya. Şuna bak nasıl da öyle yürüyor böyle. Meydanda deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duyuyor. Diyor ki. Diyor ki Ebu Ducane'nin bu yürüyüşü kafirlere korku salmak ve Allahu Azza ve Celle'nin dini uğrunda olmamış olsaydı, yani cihat meydanlarının dışında bu yürüyüşe Allah vallahi gadaplanacaktır, billahi gadaplanacaktır. Ama buna değil. İş kafirlere karşı olduğu vakit mesele izzetli olmaksa vallahi bu gurur ve kibir değildir dedi Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. İslam böyle. Böyle kafirlerin her dediğine eyvallah diyen bir dinin müntesipleri olmayalım inşallah. Şimdi kıymetli kardeşler. İkincisine ne dedik? Allahu Azza ve Celle'den başka Rab edinilmeyecek dedik. Hatırladınız değil mi kardeşler? Bu malum bir mevzu olması hasebiyle de ben... İnşallah bu konunun çok detayına girmek istemiyorum ama Adi İbni Hatim'den bununla ilgili bir rivayet var biliyorsunuz. Yani Rab ne demek? Bununla alakalı Adi İbni Hatim'in güzel bir rivayeti vardır. Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Adi İbni Hatim'i huzurunda haç işaretiyle gördüğü zaman Hristiyanları yani ehli kitabı kastederek diyor ki onlar diyor hahamları değil mi? Ondan sonra rahipleri onlar diyor Rab edindiler. O şey diyor ki Adi İbni Hatim öyle değil. Onlar diyor ama onlara secde etmiyorlar ki. Yani insanlar hahamlara, rahiplere kulluk yapıyorlar iddiası bence çok doğru değil. Çünkü ona secde etmiyorlar. Onlara öyle bir kullukları yok yani tazimler yok deyince diyor mesele öyle değil. Onlar diyor bir şeylere helal kılıyor bazen de haram kılıyor. Onlar da diyor ona itibar ediyor mu? Ediyor. Öyleyse diyor onlar diyor onlara kulluk ediyorlar. Subhanallah. Yani Rabbin ne manaya geldiğini de Adi İbni Hatim'in rivayeti üzerinden kolayca öğrenmek mümkün ama biz Fatiha suresinde Rab mevzusunda çok etraflıca konuştuğumuz için arzu eden kardeşler Fatiha suresinin başındaki ayetlere müracaat edebilirler. Epeyce de oldu değil mi? Yüz dersi neredeyse Fatiha suresine dönüp baksın kardeşler. İnşallah üçüncüsü neydi kıymetli dostlar? Sebat ve hakkı söylemek. Niye biliyor musunuz? Ayetin sonunda diyor ki Allahu Azze ve Celle siz diyor bir şeylerle geldiniz ya onlara. Onlara bir şeye davet ettiniz. Neydi o dostlar hatırlıyor musunuz? Allah Azze ve Celle'ye kulluk yapılacak. Allah'tan başkası Rab edinilmeyecek. Bir de nedir? Şirk koşulmayacak. Siz buna davet ettiniz ya diyor ayette. Onlar diyor velev ki inkar ettiler, kabul etmediler. Siz diyor kıyametin ve Müslümanlar olduğunuzu diyor haykırın. Allah'a bak. Öyle değil mi? وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Ben Müslümanlardanım diyenden, salih amel işleyenden diyor, kimin sözü daha güzel olabilir ki? Allah bize hep terennüm etmeyi nasip etsin inşallah. Bunu istiyor Allah. Sen bir davet taşıdın. Sen kafirlere gittin, dedin ki, gelin, sizin de bizim de Rabbimiz Allah olsun. اِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ dedin ya, onlar da sana hayır dediler ya, haykır onlara Müslüman olduğunu, haykır onlara sadece Allahu Azza ve Celle'yi Rab edindiğini diyor ayeti kerime. Öyleyse bu iş biraz da beraberinde sebatı gerektiriyor. Kolay mı bu iş? Vallahi değil. Çünkü sen bir davet taşıyacaksın. Senin davetin yeryüzüne hakim olmaması için gecesini gündüzüne katan kafirler var ha. Bunu bilmek lazım. Şimdi dolayısıyla ben diyorum ki sebat şart. Şimdi Bununla alakalı bir rivayeti paylaşmak istiyorum. Yani ne tür zorluklar çekebileceğimizi ama buna rağmen de Rabbiyallah mücadelesini terk etmeyeceğimizi anlatmak adına. Çünkü Allah öyle diyor, söyleyin Müslüman olduğunuzu diyor. Haykırın diyor. Allah emrediyor bize. La deyin diyor ya. Tağutlara la deyin diyor. Müşriklere la deyin diyor. Laiklere de la deyin diyor. Demokrasiye de la deyin diyor. Ardından da korkusuzca gerisini getirin diyor. Ne diyor? İlahe illallah. Deyin diyor Allah. Habbab İbni Arat. Vallahi bunun uğrunda nasıl eziyetler çektiğini. Daha önce kısmen paylaştım ama Habbab İbni Arat'a alakalı bir farklı bir varyantı daha inşallah sizlerle paylaşmak istiyorum. Habbab İbni Arat'ın bakınız. Rabbiyallah mücadelesi uğrunda çekmiş olduğu eziyetin seviyesini anlatmak adına. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kabe'de geliyor diyor ki ya Resulallah bize bir dua et de diyor Allah nusretini ikram etsin. Allah nusretini ikram edecek mi demiyor, ne zaman diye soruyor. Ha inanıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ya Habbab sizden öncekiler İslam davetini taşırlardı. Allah'ın dinini taşırlardı. Davette bulunurlardı. Ve onları yakalarlar, bir çukur kazarlardı. O çukurun içerisine koyarlar. Vallahi sadece başları dışarıda kalacak kadar kumun içerisine gömerlerdi. Sonra dinlerinden vazgeçmesi teklifinde bulunurlar. Ve onun ardından da hayır cevabından sonra onların başlarını testereyle ikiye ayırırlardı. Ama yine vallahi onlar vazgeçmezlerdi. Yetmezmiş gibi demir tırmıklarla onların etlerini kemiklerinden ayırırlardı. Vallahi sırf davetlerinden ve taşımış oldukları din uğrunda. Size ne oluyor ki? Öyle bir gün gelecek Habbab, Allah nurunu ikmal edecektir. Sana'dan Hadramaut'a yolcu çıkacak. Sadece kendisini kurdun uluma sesi rahatsız edecektir. O kadar emin olacaksınız, güvende olacaksınız. Allah nurunu ikmal edecek ama وَلَكِنَّكُمْ تَعْجِلُونَ siz acele ediyorsunuz. Allah'ı vazgeçmemiştir. Bu eziyetin hangi seviyeye geldiğini anlatmak adınadır. Yani Resulullah'a gelip dua isteyecek kadar eziyet görmüştür. Nasıl bir eziyet? Hemen bir tane misali paylaşayım. Halifeliği döneminde Ömer radıyallahu anh böyle bir mekanda oturuyorlar mecliste. Ömer diyor ki şu meclise yaraşlı bir adam vardı ya diyor. Böyle içinden böyle bir temennide bulunuyor. Diyor ki vay be şu meclise diyor yaraşır bir adam vardı. Herkes merak ediyor. Diyor kim ya Ömer o? Kim o? Mecliste olmasını çok arzu ettin. Kimi özledin ya? Kim buranın bu meclise yaraşır, yakışır, tam bu meclislik böyle hayırlı bir adam var. Kim bu? Diyor ki Bilal. Habeşli Bilal diyor Ömer. Habbab diyor ki ben diyor ondan daha hayırlı olabilirim. Subhanallah hayırda yarışıyorlar. Ha? Diyor ki sen ona hayırlı, yani bu mekanda mecliste maşallah yani hakikaten Bilal'in olmasını isterdim dedin. Neden ötürü dedin? Dedi ki eziyet gördü ya. Ha? Diyor ki Habbab Bilal eziyet gördü ve hayırlıysa ben diyor daha fazla eziyet gördüm öyleyse. Diyor ki ben de yaraşırım buraya. Diyor ki Bilal senin buraya bu meclise adam ha buraya yaraşır dediğin o Bilal işkence gördü ya emir al müminin. Doğrusun, kelamında haksın ama gün geldi Bilal'in eziyeti son buldu, onu birisi kurtardı. Ama benim elimden tutan hiç olmadı ya emir al müminin. Ben başından sonuna İslam uğruna eziyet gördüm ya emir al müminin. Bilal'in ki bir gün nihayet ermişti. Ebu Bekir geldi aldı onu ama bana sahip çıkan olmadı. Bir gün ateş yakmışlardı yere ya emir al müminin. Ateş. Beni yatırdılar sırt üzere ve üzerime kocaman bir adamı da sadrıma oturttular. Biliyorum ki nice ateşler yaktılar ve yine ben biliyorum ki nice ateşleri benim zahrımdan eriyen yağlar söndürdü ya emir al müminin. Bilal hayırlı da, yani beni de gör dercesini anlatıyor Habbab. Düşünebiliyor musunuz? Sadırından akan, zahrından özür diliyorum, eriyen yağlar var ya, onlar söndürürdü ateşi. Ya emiral müminin. Diyor ki aç. Sonra ne diyor Ömer'in meşhur sözüdür, açın tarih kitaplarına. Diyor ki ben Habbab'ın sırtı gibi bir sırt bugüne kadar görmedim. İşte sebat etmek lazım. Onun için misafir ettim Habbab'ı. Böyle bakmak lazım. İslam'ı da bunun ardından haykırmak lazım. Korkusuzca, Ebazer gibi. Daha önce anlattığım için hiç detaya girmiyorum. İman ettikten sonra diyor ki ya Resulallah ben şu Kabe'ye bir gideyim. Ne yapacaksın orada? Diyor ki iman ettik, haykırmayalım mı? Söylemeyelim mi? Arıyor müşriklerin tam orta yerine, diyor ki eşhedü. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Bir dövüyorlar gibi. Hazreti Abbas geliyor, diyor ki siz kimi dövdüğünüzün farkında mısınız? Diyor ki Gıfar kabilesinin reisidir o Ebazer. Vallahi diyor size yol vermezse aç kalırsınız. Haykıracaksın yani. Hem sebat hem de hakkı dile getireceksin. 6. sınıf öğrencisi varmış. Genç, delikanlı. Hemen bunu da anlatayım, bitiriyorum inşallah. Bunu sonra sakladım ki akıllar da belki kalır inşallah. Hakikaten faydalı olduğuna inanıyorum. Ben çok etkilendim. Gerçek olduğuna dair de böyle bir rivayet var. Bakalım inşallah hayırlı olur. Hakkı söylemek adına dedim ya, kaçınmamak lazım, söylemek lazım ki kazanan biz olalım. Allah bize bu konuda muvaffakiyetler ikram etsin dostlar. Öğrenci derste din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmen içeri giriyor ki, evet hoş geldiniz arkadaşlar, bu sene din kültürü ahlak bilgisi dersini birlikte işleyeceğiz. Bir bayan, tabii başörtüsü böyle hani giyinmiş çıplaklar diyor ya hadiste, deve hörgücü gibi böyle Allah'ın hiç memnun olmayacağı, razı olmayacağı bir şekilde bağlamışlar. Hani bugün de maalesef hakikaten kanayan yaramızdır. Başörtüsünü bize verdiler. Allah'ın emri, tesettürü bizden aldılar. Bir şeyler kazandırdılar mı? Vallahi çok şey aldılar. Allahu Azze ve Celle bu konuda onlardan hesap soracaktır. Neticede konumuz o değil. Böyle tesettüre uygun giyinmeyen bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni. Kılığı kıyafeti hiç tesettüre uygun değil. Demiş ki arkadaşlar, bugünkü konumuz Allah'ın emir ve yasaklarına tabi olmaktır. Bakınız demiş, bu Kur'an-ı Kerim'dir. Ders anlatıyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'dir ve Allahu Azze ve Celle emirlerini ve yasaklarını işte bu Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiştir. İşte hayatımızda ona göre şekillendirmemiz lazım derken Muhammed arka sıradan elini kaldırmış. Yiğit adam ha. Küçük boyu falan ama 6. sınıf öğrencisi adam olmuş elhamdülillah. Elini kaldırmış, demiş ki hocam müsaade var mı? Var. Demiş ki doğru söylüyorsunuz. Biz demiş Kur'an-ı Kerim'i alırız ve hayatımızı demiş Allahu Azze ve Celle'nin buradaki emir ve yasaklarına göre düzenleriz. Demiş ki hocam sen hiç Allah'tan korkmaz mısın? Sen demiş bana demiş tavsiye ettiğin Kur'an'da Nur Suresi 31'i hiç mi okumadın? Demiş hiç mi okumadın? Allah ne diyor? Allah tesettürle ilgili ne diyor? He? Hiç mi okumadın? Senin başörtün Allah'ı razı eden bir tür değil. Madem ki emir ve yasaklar Kur'an'da geçiyor ve bize bunu söylüyorsun. Aç da demiş Nur Suresi 31'i bir oku. Allah ne diyorsa öyle amel et demiş hocam. Demiş ki disipline vereceğim seni. Ayağa kalkmış. Demiş ki seni perişan edeceğim. Demiş sen nasıl konuşuyorsun öğretmenle? Hiç mi terbiye almadın? Hiç mi ahlak almadın? Demiş ki ben buraya sana ders vermeye geldim. Sen kalkmışsın bana cevap veriyorsun falan. Demiş çık dışarı müdürün odasına doğru git. Geliyorum ben seni disipline vereceğim demiş. Böyle kapıya doğru giderken omuzunun üstünden bakmış. Demiş ki وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Bize gam yok, hüzün yok, keder yok. Biz inanıyorsak galip gelecek olan biziz. Demiş hocam. Selametle kal. Kendisine diyor. Yani sen doğru yaptın. Sen Allah Azza ve Celle'nin senden istediğini yerine getirdin. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Üzülmeyin, gevşemeyin. kederlenmeyin, mahzun olmayın. İnanıyorsanız galip gelecek olan sizsiniz. Kazançlı kim oldu? Vallahi o delikanlı oldu. Allah bizi de onlardan olmayı nasip etsin inşallah. Tekrar Ramazan-ı Şerif'iniz şimdiden hayırlı mübarek olsun. Allahu Azza ve Celle, o ki her şeye kudreti yeter, o ki her şeye kadirdir. Bize inşallah, bakarsınız Rabbimin inayetidir. Ramazan'a da Raşid-i Hilafet'in gölgesi altında girmeyi nasip eder. Allahu Azza ve Celle taksiratımızı affe mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhan Rabbika Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Haftaya cumartesi görüşmek duasıyla inşallah.